Hey, party people! Hai să începem o nouă seară de Kiss Kiss Dynamics. Este 7 fără un minut, chiar am început mai repede astăzi. Mulțumim colegii Ana Moga că ne-a dat un minut în plus pentru emisiunea noastră. Da, un minut de la ea, un minut care desigur costă, deci să îi plătim acolo factura. Facem un barter cu Ana. Începem așadar, DJ Anxiolix împreună cu voi și astăzi live de aici din Mall, din Plața România. Invitați în vreo 30 de minute, hai 40, trupa, Voltage! Voltage astăzi live în studioul Kiss FM din Mall, din Plața România, studioul de sticlă. Cei care vor să vină să-i vadă pe cei de la Voltage sunt aici așteptați în studioul nostru din Plața România. Începem primele 40 de minute non-stop hits. Așteptăm și de rechisurile voastre pentru început. 0722 20 60 20. Mesaje, tarif normal, trimiteți-le acolo. Încercați să nu vă lungiți prea tare cu mesajele. Dia, don't know, primul cântec de astăzi, primul hit la Kiss Kiss Dynamics. Ne întâlnim și cu Yeke Yeke, este un remix foarte tare ca de obicei. Și mai Ervira împreună cu Cristina, City of Love, o piesă nouă. Uite, Ana zice, cu plăcere. Până la 10 împreună, timp de 3 ore ca în fiecare seară, de luni până joi, din Mall. La Kiss Kiss Dynamics, DJ Young and Olex. La Kiss FM, asculți doar hituri. I had your loving, got your loving, it's lost to me. I don't know, I don't know, I don't know. Now you got my attention. Put your guns on the ground. I know you need affection. You're gonna get it now. This is a new religion with a no name. So do you wanna be part of the city of love? With love, with love, with love, with love. I can feel the my attention. Bine sună piesa asta, a intrat și în Fresh de-a Forții, puteți să vă votați dacă vă place. Hai să vă spunem despre faptul că în martie Kiss FM răsfață fetele. Da, avem acolo concursul ca în fiecare an, Nababă pentru o zi. Licitează, poți câștiga o zi și o noapte de foc cu 9 babaci boboc. Așadar, trebuie să licitezi un obiect personal sau ceva, da, ceva care îți aparține. Invită-ți prietenii să te voteze mai apoi și poți să petreci o noapte și o zi cu 9 babaci boboc. Avem aici o grămadă de artiști importanți. Avem Cornel de la Vank, Alex Velea, Smiley, Connector, Adi de la Accent, Adi Sână, Adi Sână mai bine, Didi de la Lucky Man Project, avem Doru de la Deep Central, Christian D și, bineînțeles, Călin de la Voltaj. Și apropo de Voltaj, în exact 20-25 de minute, avem trupa Voltaj aici invitată în studioul Kiss FM din Mall, din Plaza România. Hai să ne ocupăm de mesajele venite de la voi, 0722 20 60 20, inboxul nostru deja țipă. Bună, sunteți super, vreau și eu, Blacksy Girls, o piesă, piesa cea nouă, pentru cea mai super fată, Lili, și pentru voi, Petru din Vastui. De la Adina din Oradea pentru toți Kissomanii, ok? Salut Daniela Manole și... sunt așa, Daniela Manole, vă ascult cu drag acasă la Căldurică, foarte bine! Hello băieți, sunt Ade, sper că nu Adel, da, cea care cântă. Vreau și eu dedicație pentru pisoiași, se poate Kiss pe amândoi, ok? Ok, bine, se poate! Și că unul, hai să fie! Bună seara, sunteți cei mai buni băieți, faceți emisiuni extraordinare, vă felicit și vă așteptăm cu mare drag în Club Sky Iași. Vă mulțumesc, o să ne vedem în curând și la Iași. Adel, Someone Like You, Telebreak Remix. Avem și o piesă nouă de la Alisa Wright și John Smokers, Alone Again, un remix interesant pentru piesa asta. Și Lucky Man Project, Bumpin'. DJ Anxiolix împreună cu voi. Imediat dăm startul de Kiss-urilor pe facebook.com/KissFM România. La Kiss FM ascult doar hituri. Live din mall din Plața România. Kiss Kiss in the mix. Here we go. Till now, always got back on my own. And

G-Water, Give Me Love la Kiss Kiss in the Mix. Ne întâlnim în câteva minute cu noul single Land Adam și cu Rusta Zmini, Can You Feel Love. Avem și Cliffside DJ Soulgy, o piesă mai veche, și apoi ne întoarcem la o piesă nouă. Între timp avem dedicații de pe facebook.com/KissFM România. Se pare că s-a întâmplat ceva cu wall-ul KissFM. Trebuie să dați acolo ca să vedeți toate postările, ca să vedeți și postările noastre cu star de Kiss-uri și în general postările noastre și ale celorlalți de pe wall. Zice Forever Young cu toți Happy Frenzy, grupul în paranteză. Pe cine sunt Happy Frenzy? A, așa, așa, mereu, da, Forever, ai zis tu pe engleză, da. Eu căutam acolo Forever Young pe cineva pe wall. Iuliana, de Kiss-uri pentru toate doamnele și domnișoarele. Vă Kiss. Ok. Vă Kiss? Cum adică? Vă liniuță. Acum Marius, iar pentru grupul respectiv. Helen, Elena, să fie special pentru toată lumea, o seară perfectă. Și Alex Derbedeul, pentru cel mai adevărat șofer, Bubu din Azuga. Ok. Incredibil. Ziceam Coruș, Tasmini și Anda Adam, Can You Feel Love, o piesă lansată la Kiss Kiss in the Mix. După care Deepside DJ's piesă mai veche și Bob Sinclair împreună cu toată cașca lui de prieteni vin cu Rock the Boat. La Kiss FM, ascult doar hit-uri. Kiss Kiss in the Mix. Should love you. You are my sun where there's no light. Clap your hands, hands, hands, hands. Clap your hands, hands, hands, hands. Clap your și Fatman Scope, piesă foarte, foarte tare. Mamă, câta colaborare au făcut băieții ăștia. Vreau să vă spunem așa, în această seară, undeva după ora 20, în exclusivitate pe Kiss TV, puteți urmări noul videoclip Ellie White. Sete de noi, noul ei videoclip, exclusiv pe Kiss TV, după ora 20 în această seară, așa încât pregătiți-vă, puteți să intrați și pe kisstv.ro. Și e timpul să facem o pauză scurtă, după pauză v-am mai pregătit încă o piesă, iar după piesă ne întâlnim cu băieții de la Voltaj, sunt deja prezenți în studioul nostru. Invitați live în studioul din Mall, din Plața România. După pauză ne gândim pe cine dăm vina. Da, la Kiss FM, ascult doar hit-ul, ne întoarcem repede. Kiss in the mix, we'll be right back. Get back to the music faster. Yo, that's the way we do our thing. Kiss FM. El amor me quema, la música suena. La noche de cristales, belleza el cielo, el amor me quema. La música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. O male assim pala, o matelano de samba. Suena la noche de cristales, belleza el cielo, el amor me quema. La música suena la noche de cristales, belleza el cielo. Prezenți în studioul Kiss FM din Mall, din Plața. Hello, hello, bun găsit. Salut, bine v-am găsit. Salut. Ce faceți voi? Bine, uite, ne-am gândit să nu venim chiar toți ca să mă putem respira aici în studio. Da, noi suntem mulți și mari. Să căpem în studioul de sticlă de aici din Mall, din Plața România. Știm foarte bine piesa voastră, este în rotație maximă, în heavy rotation în playlistul nostru. Știm și videoclipul, are milioane de vizualizări, tocmai l-am revăzut acum pe YouTube înainte să intrăm în direct. Da, și noi am retrăit amintirile de la filmări alături când, de când voi filmat? Vizionând clipul în noiembrie, pe la mijlocul noiembrie 2011. Încă nu era atât de frig, nu? Dar asta vreau să spun, am prins o noapte foarte friguroasă pe care am petrecut-o pe străzile din București, inclusiv în spatele sediului Kiss FM am filmat câteva cadre. Ah, foarte tare, foarte tare. Și filmele s-au prelungit până dimineață, astfel încât ultimele cadre n-au mai putut fi folosite în montajul final, pentru că deja nu mai era lumina, raport de lumină, da, deja venise răzori. De câteva videoclipuri încoace avem prost obicei să filmăm pe 4 nopți. Oh! Al doilea videoclip unde am avut 4 sesiuni de filmare. Păi da, dar în final ies niște produse foarte bune, au ceva, au acel ceva, acea chestie de scenariu, de imagine. Da, chiar merită efortul. Dacă mi-ai dat ocazia, uite, pot să-i mulțumesc regizorului, se numește Dan Petcan, și directorului de imagine Andrei Băltărețu. Tocmai ei am lucrat ultimele două videoclipuri, ei ne-au chinuit, dar și ei au avut rezultate bune, să zic așa, deci noi suntem... Pe rasamnul mulțumiți. Dacă în final este un produs bun, oboseala s-a uitat de atunci. Poți să tragi oricâte zile e nevoie, nu? Exact. Uite, eu mă gândeam la videoclipul în care ați colaborat. De fapt, la piesa la care ați colaborat cu Deep Side DJs. Mă gândesc la videoclipul ăla, cât ați avut de tras. Mai las că erați atât de mulți. Da, și e un record pentru noi cel puțin. Noi avem cam 25 spre 30 de videoclipuri, nu l-am mai numărat, dar oricum multe. Dar ăsta cu I Wanna Be Free, cu băieții la Deep Side DJs, s-a bătut recordul. Am filmat de la, într-o marți, știu că era de la 9 dimineața până miercuri a doua zi la 10 dimineața. Fără întrerupere. Fără întrerupere. Adică bine, cu mici pauze, dar mai oricum, și dormeați sau nu? N-am apucat. Ba mai mult ne-am descurcat foarte greu cu respiratul. Am înțeles. Pe lună, fără atmosferă, îți dai seama, am stat atâta ore. A fost chin. Stare de imponderabilitate. Ok, bun, hai să ascultăm din nou piesa. De fapt o știm foarte bine, dar îi dăm din nou play. Cei care sunt pe Facebook acum să-i mai întrebăm ce părere au despre piesă sau... Sigur le place, având de vedere că... Așa? Și noi avem o întrebare care ne tot roade de câteva zile bune, când tot ascultăm piesa asta și o tot ascultăm în fiecare zi. Cine e Zoli? Și mai Călin se gândește, Zoli, care e Zoli? Zoli sau Zori? Ăla, Zoli mă întreabă, știi? Zoli mă întreabă. Până la urmă, e vorba de un Zori sau de Zori? Nu, dar problema de care ne-am izbit cel mai des legat de textul piesei este că lumea nu înțelegea ultimul vers din... penultimul vers din refren. Visele mele îmi cer să strig așa. Ei ziceau, visele mele încerc să strig așa. Că băi, băieți, ați făcut un dezacord acolo. Visele mele încearcă să strig așa. Deci, versul este, visele mele îmi cer mie să strig așa. Și atunci explică-ne și ce e ăla slap, pentru ăștia care nu suntem cu rock-ul. Slap este o tehnică de cântat la bas, în loc să folosești, folosești tot degetul, dar lovești coarda cu degetul mare și produce un alt fel de sunet decât pana sau ciupitul cu deget. Ce este sunetul ăla din... Da, exact, e un sunet mai agresiv cum ar veni de bas. Ok, hai să ascultăm piesa așa până după aceea. După aceea lămuriu cine e Oliver. Da, cine e Oliver și cine e Zoli. Problema și Zoli. Mă, și pe Oliver îl știm. Ok, piesa Voltaj, dă vina pe Voltaj la Kiss Kiss in a Mix, live din Mall, din Plața România. Asculți doar hituri. Prea mult. Visele mele îmi cer să strig așa. vina pe ea. Care iar-ți suflă-n buzunare, masa care plină de pahare goale, basul care țin vibrând în difuzoare, Oliver că iar lovește toba mare, soarele care din nou vrea să răsară, lumea care nu se satură să sară, Jack și Jim că încă nu ți-ai rupt capul, basistul meu că bag acum slepu. Mă-ntreabă de ce nu mă culc, soarele-mi spune că am stat prea mult, visele mele încerc să strig așa, e viața mea, dă vina pe ea. Zorii mă-ntreabă de ce nu mă culc, soarele-mi spune că am stat prea mult, visele mele încerc să strig așa, e viața mea, dă vina pe ea. Mix, se întoarcem cu ei în direct în studioul Kiss FM din Mall, din Plața România. Și avem o serie de întrebări, așa cum ne place nouă din când în când, când deschidem mail-ul cu întrebări. O să le punem alternativ, o să fie una-una, dar sunt întrebări duble, așa că trebuie să le alegeți în exact un minut. Un minut tot, da, da, cam ne încercăm să ne... o confruntare vrei politică. Vrei să fii miliardar? Da, nu. Ca la șac. Sunt întrebări pentru fani, mai mult pentru cei care vă ascultă acum. Deci, uite, începem cu Călin. Producție la studio sau concerte? Concerte, clar. Milionar sau cu buzunarele goale? Milionar la vârsta asta. Timișoara sau Cluj? Cluj. Bun. Eu sunt clujean. Și timișorean. Scena sau studio? Sunt ambele niște orașe super frumoase. Scena, desigur. Michael Jackson sau Elvis? Michael Jackson. Prezent sau viitor? Pe cine? Viitor. Gabi. Ah. Da, așa. Am zis viitor. Viitor. Călin, R&B sau dance? Rock. Nu trebuie să răspunzi cu una din cele două. Da, nu. E bine și rock, de ce? R&B, dacă R&B, ok. Single sau într-o relație? Într-o familie. Single sau album? Într-o familie. Da. Asta e o întrebare... Zici că e pentru voi gândită. Ia să pe lună sau Marte? Pe lună cu Deep Side DJ seamănă pe free. Twitter sau Facebook? Facebook. Da, eu nu știu unde să mă uit. Facebook. Călin, sun sau trimiți mesaje? Sun. Mi-e lene să scriu. Adică sun în curând sau cum? Câine sau pisică? Niciuna. Cum? Zici și tu câine. Deși gândești la întrebarea asta, se răspunse era simplu. Hai și încă una fiecare, că facem un minut. Jumate plin sau jumate gol? Cum e paharul? Jumate plin, întotdeauna. Rainbow sau Twilight? Cum? Rainbow sau Twilight? Twilight. Twilight! Foarte tare, surprinzător. Și încă una pentru Călin. Crispy strips sau salată? Salată. Normal. Dietă, tot timpul. Eu tot timpul între crispy strips și salată, Alex salată. Ok, hai să răspundeți pe final datele de contact. Salată cu niște fani. Mici lângă. Salată cu mici, da. Și cartofi prăjiți, da. Să ne spuneți datele de contact pentru fani. Ce vreți voi? Facebook, site, Twitter? Voltaj.ro, Voltaj Official pe Facebook. Pe Facebook sunt cel mai activ, de fapt. Uite, chiar apropo am avut de Facebook, un eveniment recent. Am împlinit și noi 100.000 de prieteni și am lansat special pentru ei o piesă numită Un Prieten Bun. care în rândul lor au avut reacții foarte bune și ne-am bucurat să aflăm, mai ales de la fanii apropiați, cei formați în organizația, ca așa pot să zic, deja Voltim. Unii dintre ei chiar au plâns, ne-au sunat să spună: băi, am plâns pentru că am folosit niște montajul, n-am făcut un clip, am făcut un montaj de fotografii pe care le aveam noi cu ei, din concerte, cu publicul din concerte, dar cu cei mai activi fani, și au fost foarte emoționați să se vadă acolo în montajul piesei. Versurile spuneau și ele, transmiteau și ele un mesaj foarte clar. Mi se pare că și versurile erau peste... Da, exact. Era exact textul. Și mi-am adus aminte acum că spuneai de piesa asta de pe Facebook, mi-am adus aminte, chiar ne povesteai mai devreme, cum ați ales piesa asta cu Devina pe Voltaj, că ați ales-o tot cu fanii. Audiție, da. Am primit, înainte să lansăm piesa, erau foarte mulți care ne scriau: eu aș vrea să fie așa, eu aș vrea să fie așa, următorul album, următoarea piesă, mă rog, își dădeau cu părere sau își doreau anumite lucruri. Și am zis: ok, hai să facem felul următor. Noi vă punem spre ascultare două melodii și voi alegeți care să fie următorul single Voltaj. A câștigat la mustață Dă vina pe Voltaj. Piesa care a pierdut se numește Lumea a mea și pentru că a pierdut la mustață am hotărât să o lansăm, pentru că o parte și chiar și o parte din cei care au ales Dă vina pe Voltaj au zis: nici nu știu ce să aleg între ele. Și până la urmă au ales să zic Dă vina pe Voltaj. Lumea mea e următorul single Voltaj, probabil undeva în aprilie, mai o vom lansa cu videoclip cu tot. Și e o piesă cu tot o altă factură decât Dă vina pe Voltaj. Noi sperăm să prindă la fel de bine. E rock, e baladă, e baladă. Am înțeles. Deci o să fie o baladă de vară. Gen Voltaj, adică are și elemente rock, are și elemente electro. E o combinație care nouă ne place foarte tare. Deci va trebui remixată ca să se cânte și în cluburi la vară, nu? Da, te poate remixa. Mă gândesc că poate faci chiar tu un remix. La cât de lung a fost oul lui Călin, cred că se mai gândește dacă face un remix sau nu. Cred că o să mai lase așa un pic pe ca să se cânte și în cluburi, da. O să se cânte oricum, dar ca să prindă și segmentul din cluburi, ne gândeam, nu? Total de acord. Și eu zic să-i dăm lui Olix, nu această variantă, dar încerca un remix. Da, eu și producția muzicală. Gen, nu știu ce zic, peștele și deșertul. Da, așa. Baftă maximă cu piesa asta, nu mai aveți nevoie deja că rupe. Baftă maximă cu următorul single și cu concertele voastre, cu fanii și așa mai departe, tot ce vă doriți. Primul e la Arad, în 10 martie, așteptăm acolo pe Aradeni. În curând, super curând. Tare. Baftă maximă, drum bun și te mai auzim la Kiss Kiss in the Mix cu siguranță. La revedere, mulțumim de invitație. V-am bubat, ceau. Mulțumim și noi, băieți. Vine cu o piesă și apoi continuăm mixul cu ora a doua de astăzi de Kiss Kiss in the Mix. DJ Anx și Olix, 8 fix arată ceasul, dar v-am mai pregătit încă o piesă înainte de reclame. Și apropo, pentru că eu fix imediat, Kiss TV sau kiss.tv.ro, intrați repede și în caz că n-ați văzut deja, în exclusivitate pe Kiss TV, videoclipul Ellie White. Kiss FM. În mâini m-am pus în cap să fac un ban. Muream de nervi că toți aveau doar Kiss FM is back, you know now. Acesta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the Mix. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. Ok, party people, doua de Kiss Kiss in the Mix, live din World, din Plața România, din studioul Kiss FM de sticlă. Începe chiar acum. Începem 40 de minute în Osop Hits cu Araș, Broken Angel, Ștefan Stan și Alex Velea, piesă nouă, You Give Me Love. Și ne întâlnim și cu Rihanna, am down remixul, bineînțeles. 0722 20 60 20. Așteptăm mesajele voastre aici, o să le citim în 12 minute. Dăm chiar acum startul SMS-urilor și mai apoi ne vom ocupa și de facebook.com/KissFM România. Hai să continuăm la Kiss FM. Ascult doar hituri, Kiss Kiss in the Mix, live din mall. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. One and only broken angel. Come and save me before I fall apart. Man, nu se toram, de ce-și mea man? this hot licks. Looking for some nasty chicks. I can bring in the mood, take it way wrong. Why should I do to take it home? This is your favorite ride. Hey. videoclipuri și filmulețe. O să găsiți și interviul video pe care l-am făcut cu băieții de la Voltaj aici în studio Kiss FM, adică interviul pe care l-am terminat acum un minut mai exact. Hai să luăm SMS-uri, dedicații 0722 20 60 20. Eu mă numesc Roxana, vreau și eu un dirichis pentru iubițelul meu Vali din Ghergeni și melodia Sete de Noi, apropo de videoclipul care se dă exclusiv pe Kiss TV acum. De la Marian pentru Marina din Vaslui cu mesajul mi-e dor de tine în geraș, aș dori și o melodia Rain Over Me. O piesă veche, dar care, uite, încă prinde. Vă ascult cu plăcere la aparatul radio. Nu am avut internet niciodată, zice Tania Petrescu din Ploiești. Foarte tare, aplauze. Uite, există, încă există oameni care fără trăiesc fără internet. Dar oare oameni fără curent există? Ceau, băieți, sunteți foarte tare. Ascultă Kiss FM non-stop și vreau și o melodia lui Michel Telu pentru iubita mea Anisa din Târgoviște. Dar uite, Telu scris Telu, ca telefonul, Telu, da? Telu, dă-mi și mie Telu. Normal că o să fie piesa, ne place foarte mult, este în playlist, o să tot auziți. Salut, sunt Ionuț din București, vreau și o melodia cu Voltaj, Albinuța pentru voi și pentru Ioana Mădălina din București, zis Pitica. Pitica, vă mulțumesc și rămân cu voi, era tare să zic că rămân dator, știi? Da, și acum să cântăm piesa. Iată ne scurtă vara și e plin de flori. O avem? O avem, nu? Normal că o avem. Uite, există, atenție. Nu, nu, nu punem noi în club. Ia. Să experimentezi ceva, să nu mai... mai fi așa timidă. Când o ating să se deschidă și să-și dorească lângă ea. on it. Too much shot, now we in a panic. Two girl and I'm ready for jump on it. True to my word, I'm ready for jump on it. Ready for run on it, ready for dump on it. Tag team in for your truck, we pump on it. Din Piața România, DJ Young și Olix împreună cu voi. Vă spunem chiar acum despre concursul Kiss FM îți dublează salariul. Hai să vedem cât a rămas podul. Mamă, mâine dimineață avem 3600 de euro. Asta este prima momentului. Te înscrii la 0735 600 100, un SMS cu tarif normal în care scrii numele tău, orașul din care asculti Kiss FM și textul. La Kiss FM asculti doar hituri. Când te sunăm, trebuie să ne spui care este cel mai recent hit ascultat la Kiss FM. Dacă știi, îți dăm premiul, bănuții! Dublul salariului tău plus prima care se reportează cu câte 150 de euro la fiecare concurs necâștigat. Așa cum mâine, în prima oră de cronică, avem 3600 de euro. Avem podcasturile updatate la zi, kissfm.ro/kkm și kissfm.ro/podcasturi. Puteți intra acolo și să reascultați emisiunile noastre de până acum. Dăm startul dedicațiilor pe facebook.com/kissfmromânia. Chiar în acest moment apăsăm butonul distribuie și continuăm cele 40 de minute non-stop hit cu încă 4 piese foarte tari. Adrian Sână și Sandra and Angel, Park Place, Lemaya, Deep Central, Speed of Sound și invitații de ieri de la noi din studio, de la Kiss Kissino Mix, Lucuan, Demoga și Liviu Teodorescu, Electronic Symphony. La Kiss FM asculți doar hituri!

alături, DJ Anc și Olic împreună cu voi. Încheiem chiar acum 40 de minute non-stop hits, nu înainte să vedem ce e pe Facebook. Da, câteva dedicații de pe Facebook, un cont de Kiss FM România. Eu nu zice pentru Andreea și Cori cu mesajul, regret tot ce am zis. Andrei, vreau un dedicat, o melodie care să ne zguduie puțin pentru toți prietenii mei de pe un site. The Best vă salută, Sandozi, multă baftă, The Best DJ Anc și Olic, mulțumim mult. Hai să citim și pe Adrian, pentru Diana și pentru voi doi sunteți cei mai tari. Maria Ștefana, pentru sora mea să fie Florența, o cheamă pe ea, cu mesajul la mulți ani. Multă sănătate, să fie fericită și iubită, vă ascult în Franța. Mersi, frumos, băieți, kisses! Florin Voica, salut toți schizomanii și toți DJ. Vreau și eu să dedic melodia Antonia Marionet, colegii mele, Oproiu Mădă. Hai că, apropo de la mulți ani, să-i spunem la mulți ani și colegii noștri, Diana de la Târgu Jiu. La mulți ani, Diana! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Facem o pauză scurtă și apoi vin încă 3 piese înainte de ora 9. Ne întâlnim după pauză cu Gras, XXL și Guess Who, La La Song, Deepside DJs, Stay With Me Tonight. Și că tot ne-a cerut, vine și Pitbull împreună cu Marc Anthony, Rain Over Me. La Kiss FM, ascult doar hituri. Kiss, Kiss in the mix. We'll be right back. Kiss FM. Back to the mix. Kiss, Kiss in the mix. Back to the party. Ok, back to the mix, back to the party. Între 3 piese mixate înainte de ora 9. La 9 fix, ca de obicei, avem și piesa Non-House la Kiss Kiss in the mix. Dar până la cele 3 piese, uite ce piesă frumoasă avem aici în fundal. O piesă care s-a auzit în mall, se numește Inside You și e cântată de Hitman. A, nu, He-Man. Da, He-Man. Este o piesă numai bună de After Hour, de Loca Beach. Da, și bună să vorbim noi pe ea, să vă spunem că vine ultimul weekend de Winter Kiss. În aplauzele dumneavoastră și ale mele sincere. Se cheie Winter Kiss săptămâna aceasta. Ultimele transmisii live din Poiana, Brașov, Sinaia și Predeal. Winter Kiss, Kiss in the Mix, acolo unde ca și weekendul trecut vor fi Olix și Dan Fințescu. Da, dar vă așteptăm și la Zuga și colegii noștri vă așteaptă la Muntele Mic și la Rânca. Uite-mă, ce memoria! Da, iată că la finalul Winter Kiss-ului știe și Olix toate locațiile de unde am transmis și unde am avut eveniment în această iarnă. Și apropo de evenimente, să vă spunem că în acest weekend Olix și Dan Fințescu, partidul Kiss FM, se întâmplă sâmbătă în direct pe Kiss FM din Târgu Jiu. Ne întâlnim cu colega noastră Diana să-i spunem la mulți ani. Ne vedem acolo în Mozart Club Cafe sâmbătă după miezul nopții live pe Kiss FM. Iar Kiss Kiss in the Mix Party, adică DJ Young, sâmbătă se întâmplă în satul mare, în club Deja Vu, la o super petrecere. Iar înainte mixăm într-un autobuz cu care ne plimbăm prin oraș timp de 2 ore și apoi o să fie petrecerea. E un fel de Kiss Kiss in the Mix on bus tour. Mamă, foarte tare, foarte tare. Așa că pregătiți-vă de super petrecere și în acest weekend cu Kiss FM, desigur. Târgu Jiu, satul mare, ne vedem acolo la super petrecere. Grasul XXL vine cu La La Song. Cum ziceam, Deepside DJ, Stay With Me Tonight. Și Pitbull cu Marc Anthony, Rain Over Me. Nu uitați, podcastul e updatat la zi, kissfm.ro, /KKM. Ascultați sau downloadați să fie colecția completă, totul este gratis. Live din mall din Plaza România, DJ Anc și Olix, împreună cu voi până la ora 22 de luni până joi, iar în weekend, colegul Marian Boba. La Kiss FM, ascult doar hituri! Băieți, hai mâna sus dacă vrei să înveți. Eu nu înțeleg la ce te aștepți. Arunci privire de parcă sunt săgeți. M-ai lovit în plin. Nu mi-aduc aminte nici de unde vin. Nu știu unde sunt sau de ce stau la rând. Afișul e cu mine, oare trebuie să cânt? Știi că toți cântăm la la la la la la la. Dimineața până seara cântăm. Wow, zici că e San Francisco. Ce-ai pus în pahar de mă simt atât de disco. Sanky, toată lumea o arde junkie. Văd în jurul meu, mă, prea multe fețe funky. Și în gym plastic. Tu ca Julieta, eu Romeo ca fantastic. Classic, beau molotov. Fiindcă intră fiind și acum vă steluțe mov. I love this club. Mesele sunt goale, toată lumea e pe sub. Ele, că picioarele sunt grele. Nu mai plec de aici decât cu o ceantă de lovele. Știi că toți cântăm la la la la la la la. De dimineață până seara cântăm.

me right, but stop acting crazy. Breathe, breathe, breathe, breathe, breathe. Oh, oh, oh, oh. Dirty, my girl, on, girl, for the fourth time. I make it very clear to you, you're very dear to me. An honor of me share to you, me not unfair to you. Woman, I want to really make you know that I will always join here to you. But me know me not no fear to you. Me stand up like a man and I'll be okay. Dear because I care for you. Long time you're telling me not a girl I compare to you. Woman, if you leave me now, I'm gonna shed a lot of tears for you. You want to breathe and still you're not exhaling. Say you want to leave cause this relationship failing. Ain't nobody said that it would be smooth sailing. Girl, I want to know why you're bailing ship, yo. So what's life supposed to be about, baby? Get free up your vibe and stop acting crazy. Reminisce when all the good times daily. Why you trying to pose like I be acting shady? Kiss FM. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Ok, 96 minute, am revenit în direct în studioul Kiss FM, transparent din mall din Plața România, studioul de sticlă de aici, Olix și DJ Young împreună cu voi. Până la ora 22 mai stăm, adică începem chiar acum ultimele 50 de minute, non-stop hits, dedicații 0722 20 60 20. Hello, sunt Andreea din Dej, vreau și eu să dedic o melodie pentru familia mea, vă mulțumesc. Sunteți cei mai tari, țineți tot așa, Marinel din Piatra, mulțumim. De la Marina pentru Marian din Vaslui cu... Mesajul, m-am îndrăgostit de tine, frumosule, mamă, cum sună asta. Cuvântul mesajul a fost mâncat, a fost omis. Să vedem așa mai departe. Să existe și fără curent, avem 3 ani de când stau pe întuneric. Serios, nu glumesc, și o melodie pentru prietenul meu, Alejandro, de la Diana, vă pup pe toți. Alejandro, există Alejandro. Oameni care se încălzesc și se luminează cu... întuneric. Da? Da. Cu lampa, cu paisul. Da, bun, se încălzesc cu întuneric. Derchis pentru Florin de la Dora cu mesajul fărăit de... Florin, abia aștept să mai bem o cafea la tine acasă. Pupici, chisamainilor, eu cred că trebuia să pui în ghirimele asta cu băutul cafelei. Și Sandu Marius din Botoșani la Kiss FM ascultă doar hituri, zice el. Nu aici trebuie să te înscrii pentru concursul Kiss FM îți dublează salariul, dar dacă tot l-ai trimis, l-am citit, te înscrii la 0735 600 100, un SMS în care scrii numele tău, orașul, cum ai făcut și tu, și textul la Kiss FM ascultă doar hituri, dar nu la acest număr, da? Și Kiss FM cu 2 de S, da? Pentru că... ca să fie luat în considerare, ca să fie un mesaj corect. Hai să continuăm mixul la Kiss FM ascultă doar hituri, 40 de minute, nu, 50 de minute. Jamie One Shooter, remixul lui Sammy Chili. Ne întâlnim imediat și cu Plain Winnie, Bibi. După care Soul City și Masari vin cu That Kind of Love. DJ Young și Olix împreună cu voi. O să dăm imediat startul și pe Facebook.com să ne schise pe România pentru dedichisuri acolo. Live din Mall din Plața. Ascult doar hituri. Walk when I should run. Run when I should walk. Inside me. Tomorrow, we gonna keep on loving. Run away with me to my. interesantă, foarte tare, That Kind of Love, Soul City și Masari. Asta am ascultat, o piesă pe care ați auzit-o pentru prima dată la noi în program acum mult timp. Exact 9:20, continuăm mixul. Înainte vă spunem că ne pregătim să dăm startul din nou dedicațiilor pe facebook.com/kissfmromania. De fapt, tocmai l-am dat, așteptam acolo dedicațiile voastre, le lăsați pe pagina noastră de Facebook, dar numai dacă nu ați mai dat așa un dedicat în seara asta, încercăm să-i lăsăm și pe ceilalți să dea, da? Da, să nu ne repetăm, să nu fie lungi, să fie pe cât posibil haioase, dacă sunteți cu umorul la voi astăzi și, desigur, fără greșeli. Și ne-am adus aminte acum, dacă tot a fost călind de la voltaj, fetelor, dacă sunteți înscrise în campania cu Nababa, așa? Da, Nababa, deci... pentru o zi, intrați pe kissfm.ro, e foarte simplu, acolo aveți link-ul, în martie kissfm răsfață fetele. Licitați un obiect pe care îl vreți voi și licitați pentru cine vreți voi. Noi vă zicem dacă a fost călind, licitați pentru călind, nu? Dar sunt și o grămadă de alți babaci acolo interesanți și cunoscuți. Avem Cornel de la Vanc, Alex Velea, Smiley, Connector, Adi Sână, Călin de la Voltaj, Christian D, Doru de la Deep Central sau Didi de la Lucky Man Project. Hai să continuăm mixul, avem o piesă pe care o știm foarte bine. Nica Marera și Alinca vin în câteva clipe cu Mama Iete. După care avem un remix Nonos pentru Michel Telu și Pitbull, I Said Chipego. Pentru că Michel Telu rămăsese singurul cu care Pitbull nu făcuse încă un featuring. Iată că s-a întâmplat, vine remixul în câteva clipe. Și apoi continuăm cu alte piese mixate la Kiss Kiss in the Mix. La Kiss FM. Asculți doar hituri live din Piața România. I swear I wanna be with you tonight. Kiss FM. You gotta show me what is wrong or right. Kiss FM. Yeah.

România, la postarea lui Olix de acum 12 minute. Alin zice așa, vreau și o melodie Deep Central, Music Makes Me Free. Uite, tocmai o să vină Deep Central in Love în câteva clipe. Pentru toți schizomanii și pentru colegii mei, DJ Baftă, DJ cel mai tare post de radio din lume, Alin ca 999, n-am înțeles exact. Florin vrea un delichis pentru surorile lui, vrea Ana May City Lights. Cristian, un delichis pentru Florina, cea mai tare zi, mulțumesc domnului top controlor că ne-a iertat, vrea Ellie White. Avem Cornel, zice așa, salutare prieteni din partea mea pentru toți chisomanii și pentru soția mea viitoare, mămică, te iubesc, mami! Și încă unul de la Ștef Gheorghe, sunt Ștef din Plești, pentru 6B, spaima profesorilor din CNIL Caragiale. Uite aici ID de Facebook, Oxile The End, un delichis pentru toate chisomanele de pe wall și fetele din, din Gâsca, Kiss FM, din partea lui Oxi, bine mă, era Gașca, ok? Da. Gâsca mea! John Paul și Alexis Jordan, Got to Love Ya! Deep Central, piesa Deep Central la orei, vine! In Love! Și Laurențiu Duță, Shining Heart, împreună cu Andreea Bonică, la Kiss Kiss in the Mix! DJ Anxionix împreună cu voi, încă 20 de minute live din mod din Plața România! Nu uitați să intrați pe kissfm.ro/podcasturi, ascultați, downloadați, dați un like, totul este gratis ca să aveți colecția completă Kiss Kiss in the Mix! Iar mâine pe kissfm.ro/video găsiți interviul făcut de noi cu băiții de la Voltaj. Ascult doar hituri! Got to love ya, got to love ya, yeah, got to love ya, got to love ya, got to love ya, got to love ya, baby, got to love ya, got to love ya, got to love ya. A clown, only thinking about themself alone. Listen, Mickey, now baby, telling me how me sound. Run away, them little boy, they will lose a crown. Me alone, I make you start to moan and groan. Come here and your love strong like a stone, girl, cause behind, I could lay you down and waiting like an angel with no sky. I'm in love. Deep Central sunt la Kiss FM, ascult doar hituri. Yeah. de minute, o piesă nouă lansată în premieră la noi în emisiune, un featuring mai exact între Laurențiu Duse și Andreea Bunică. Este de fapt single-ul lui Laurențiu pe care cântă Andreea Bunică. Ne uitam la playlist. Mă gândeam la o chestie, dă-i un pic în sus în playlist, că am eu o mică nelămurire până să continuăm cu tracklist-ul nostru. Așa, e bine, bun. Avem o piesă nouă, are și videoclip. Ne place destul de mult. Ne place, de fapt, ce atâta destul și nu știu ce. Vedem mai când da, Julian și Veronica, Superstar se numește ea. Vanca avem apoi Pleacă și o să încheiem cu Voltaj, dă vina pe Voltaj, pentru că piesa e Heavy Rotation. O ascultăm de două ori pe program, ne place în continuare, o învățăm, o ascultăm și în cluburi și facem nebunie mare cu piesa asta. Ultimele piese mixate astăzi live din Mall, din studioul Kiss FM din Piața România, Olix și DJ Young împreună cu voi. Iar despre Vank vreau să vă spunem că se află pe locul întâi în Fresh Top 40, dacă vă place în continuare sau oricum orice piesă vă place, intrați pe kissfm.ro/ft40 și o votați acolo în topul nostru. La Kiss FM, ascult doar hituri! Kiss Kiss in the mix! La Kiss FM asculți doar hituri. Asculți doar vina pe ea. Care iar suflă în buzunar, masa care plină de pahare goale, basul care țin vibrând în difuzoare, Oliver că iar lovește toba mare, soarele care din nou vrea să răsară, lumea care nu se satură să sară, Jack și Jim că încă nu ți-ai rupt capul, basistul meu că bag acum slepul. Mă-ntreabă de ce nu mă culc, soarele-mi spune că am stat prea mult, visele mele încerc să strig așa, e viața mea, dă vina pe ea. Mâine seara de la 7 o luăm de la capăt live din Mall din Plața România, Kiss Kiss in the Mix. De asemenea, un lucru foarte important, un lucru pe care trebuie să-l rețineți, mâine dimineață la Cronica Cărcotașilor vă așteaptă 3600 de euro la concursul Kiss FM. Îți dublează salariul, baftă maximă celor care s-au înscris. Seara frumoasă să aveți, îi salutăm pe cei de pe Facebook, îi pupăm pe cei care ne-au ascultat până la această oră. Îi salutăm și le dorim spor în continuare la lucru celor care muncesc la această oră. Și urechile ciulite pe Kiss FM. La Kiss FM asculți doar hituri. Kiss FM.